Tysiące kwadraciki, ładny uśmiech z tymi zalubienia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 dzień marca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis, Krzysztof Zyblewski. 31 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce, 37 tysięcy na całym świecie. Tarcza antykryzysowa wraca do Sejmu, Senat przyjął pakiet ustaw z poprawkami. Najtrudniejsza sytuacja w zmagających się z pandemią Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Do 31 wzrosła w Polsce liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Patogen potwierdzono u 2055 osób. Na koniec tygodnia możemy dojść do kilku tysięcy zakażonych dziennie, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski i apeluje. Postarajmy się w najbliższych tygodniach zachować dużo większą dyscyplinę, zachować rozsądek i dać szansę medykom. I drugi apel, wszystkie objawy, które mamy, zgłaszajmy medykom jak tylko się da, najszybciej i nie próbujmy ukrywać jakichkolwiek objawów. Od tego zależy życie tych osób, które nam chcą życie ratować. Obecnie w Polsce wykonuje się ponad 4 tysiące testów dziennie. Do końca tygodnia ta liczba ma przekroczyć 5 tysięcy. Senat przyjął z poprawkami tarczę antykryzysową. Dwie nowelizacje i specustawa wracają teraz do Sejmu. Senackie głosowania śledził Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jakie zmiany wprowadzili senatorowie? Wielogodzinne prace senatorów zakończyły się nad ranem kilkoma ważnymi zmianami. Senatorowie zdecydowali m.in. o wykreśleniu z nowelizacji ustaw zdrowotnych zmian w kodeksie wyborczym umożliwiających głosowanie korespondencyjne, a także ograniczeń w Radzie Dialogu Społecznego, mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. A kolejne poprawki do rządowych ustaw przewidują wypłatę tzw. postojowego do wysokości 75% średniej krajowej, zasiłków dla rodziców dzieci do 12 roku życia, zwolnienia z ZUS na 3 miesiące także dla małych i średnich firm oraz pożyczek dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych. Za 2,5 godziny senackimi poprawkami zajmie się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Nowe regulacje w walce z koronawirusem ma ogłosić dziś rząd. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki, który w Senacie mówił o tarczy antykryzysowej. Mierzymy się z zagrożeniami bezprecedensowymi, dlatego utrzymujemy jednocześnie swojego rodzaju elastyczność reakcji jako warunek przekrojowy tej naszej odpowiedzi. To znaczy, że codziennie rozmawiając z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi, z pracodawcami, codziennie staramy się adaptować i wdrażać nowe rozwiązania i takie rozwiązania zamierzamy dodatkowe obostrzenia, rygory sanitarno-epidemiologiczne wdrożyć. 37 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 770 tysięcy zakażonych. To najnowsze dane, jakie podaje Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii koronawirusa. Najgorsza sytuacja wciąż jest we Włoszech, Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Informacje zebrał Wojciech Cygielski. We Włoszech liczba ofiar to w tej chwili ponad 11,5 tysiąca, a zakażonych 101 tysięcy. Władze kraju przedłużyły do Wielkanocy zakaz opuszczania domów. W Hiszpanii liczba zakażonych przekroczyła już zainfekowanych w Chinach, a liczba zabitych to 7340. Z kolei w Stanach Zjednoczonych restrykcje związane z epidemią przedłużono do końca kwietnia, a liczba zakażonych to już 156 tysięcy. Doradca prezydenta Trumpa do spraw epidemii twierdzi, że liczba ofiar COVID-19 w Ameryce może przekroczyć 100 tysięcy osób. W Moskwie obowiązuje już nakaz izolacji w domach, a parlament Węgier dał nowe uprawnienia rządowi, co w efekcie oznacza, że premier Viktor Orban może rządzić za pomocą dekretów. Izraelski premier Benjamin Netanyahu przeszedł test na koronawirusa i choć jest zdrowy, będzie pracował z domu. Równocześnie izraelski rząd ogłosił wart 22 miliardy dolarów pakiet pomocowy dla firm i osób, które ucierpiały w wyniku epidemii. Australia z kolei wprowadziła kolejne restrykcje i zabroniła publicznych zgromadzeń większych niż 2 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało 2 unikatowe albumy stanowiące fonograficzny i edytorski wyraz narodowej pamięci. To wydawnictwa Prezydent Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia Misja, mówi Anna Mitko z Archiwum Polskiego Radia.

aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A kaj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał. Chwytaj dzień, tego się trzymajmy. Kaja, Zbigniew Wodecki w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 6. Oczywiście liczymy na Państwa udział w programie. Polecamy niezmiennie 2 2 7 3. Kuba Witkowski dziś przy telefonie do godziny 10. Proszę śmiało dzwonić się do Kuby w każdej sprawie. Także już czynny nasz adres. Dziś wyjątkowo popołudniowe zd@polskieradio.pl. A ja dziś przyznam w niełatwej roli drucha zastępowego. Sami Państwo wiedzą, trudne czasy mamy. Marcin Łukawski niebawem wróci. Proszę się nie martwić, tylko trzymać za Marcela mocno kciuki. A my, no cóż, mocna kawa w kubku i próbujmy, zobaczymy jak wyjdzie. A do kawy dorzućmy muzycznie jeszcze coś na wzmocnienie. Deep Purple, Pro My Bones w trójce, tak na rozbudzenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam najserdeczniej z prześlicznego olsztyńskiego kormorana. Biało, cudnie. Kochani, dzisiaj jest Światowy Dzień Budyniu z tych świąt nietypowych. I słowo honoru, po raz pierwszy od 2 lat zrobię sobie budyń, żeby było miło, słodko i przyjemnie. Czego życzę kochanej trójeczce. Trzymajcie się, tak. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Wie pani, że też dawno jadłem budyniu. Może dzisiaj pora, aby go spróbować. Od 4 minut słońce z nami. No dobrze, no to sprawdźmy, co przed nami w programie. O, taka rymowanka. Zapraszamy do trójki. Codziennie narażają swoje życie i zdrowie, by ratować nasze. Zapytamy w programie, jak teraz wygląda sytuacja na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i jaką cenę za tę walkę muszą płacić ratownicy medyczni. Naszym gościem będzie dr Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej. Polecamy tę rozmowę. Także przed nami 2 salony polityczne trójki. Beata Michniewicz porozmawia najpierw z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem, a także ministrem Pawłem Muchą z kancelarii prezydenta. Jeszcze przed 7 Ernest Zozo i jego raport ze świata ogarniętego pandemią, gdzie niegdzie przebijają się promyki nadziei. Bardzo jestem podekscytowana. Wuhan było całkowicie zamknięte przez długi czas, a otwarcie takiej prestiżowej galerii handlowej może świadczyć o tym, że miasto wreszcie wraca do życia. Oby tak było. Pewnie wiele osób ma ten problem. Jak uprawiać sport w czasach zarazy, jednocześnie najlepiej nie wychodząc z domu? Można biegać z butelką wody, można biegać wokół stołu, można biegać na balkonie. Także naprawdę rzeczywiście to nie jest tak, że przez kwarantannę czy przez ten okres, kiedy jesteśmy w domu, jesteśmy zupełnie uwięzieni. To prawda. Państwa sposoby i podpowiedzi na domowy sport mile widziane. Po 7 dr Tomasz i kocie sprawy. Wychodzi na to, że koty rodzą się z umiejętnością manipulowania, przez jakiś czas manipulują swoją własną mamą bez obciachu. Później się okazuje, że manipulują nami, a do komunikacji z sobą używają zupełnie innego języka. A przyznam, mocno powiedziane, trochę doktor, nie ukrywam, zadarł z kotami. To na własne ryzyko, panie kolego, chociaż ja też w psiej frakcji. To teraz dylematy pewnie wielu rodziców. Jak to rozwiązać? Jeden komputer, wszyscy domu i wszyscy chcą i muszą z niego korzystać. Dla mnie jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, o których musimy myśleć i sam to w domu ćwiczę. Jak bardzo prawdziwe jest takie hasło, że ten, kto ponosi porażkę w planowaniu, to sam planuje sobie porażkę. Projekt Tata i Krystian Hanke dziś o organizacji domowego cyfrowego życia. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranne zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 6. Zajrzyjmy w takim razie do prasy. Na początek dziennik Gazeta Prawna. Tutaj rozmowa, obszerna rozmowa z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, który mówi między innymi tak. Wielkanoc. Możemy nie pojechać do rodziny. Wiem, że to trudny czas. Idą święta, a te trudno przeżywać bez bliskich. Jednak jako osoba odpowiedzialna, jako lekarz i minister zdrowia nie mogę niczego wykluczyć. Mówi szef resortu zdrowia. Jak dodaje, jesteśmy w stanie obsłużyć około 10 tysięcy chorych jednocześnie. To liczba, jaką możemy udźwignąć, jeżeli chodzi o liczbę łóżek i respiratorów. Także w dzienniku Gazecie Prawnej coś, co powinno zainteresować przedsiębiorców, którzy przeżywają okropne chwile. 3 miesiące, żeby się podnieść, pisze dziennik. Firmy, które staną się niewypłacalne z powodu epidemii koronawirusa, nie będą musiały ogłaszać bankructwa. Dostaną czas na odzyskanie dobrej kondycji finansowej. Szczegóły tej sprawy w dzienniku Gazecie Prawnej dziś na pierwszej stronie. Tymczasem Rzeczpospolitej tekst po tłumach w sklepach nie ma już śladu. Jak się okazuje, sklepy spożywcze po tygodniu rekordowych obrotów, kiedy ogłoszono zamknięcie szkół, właśnie mocno zderzyły się z innymi realiami. W tygodniu między 17 a 22 dniem marca liczba klientów drastycznie spadła. W przypadku drogerii czy hipermarketów nawet o ponad 20%. Tak wynika z badania zleconego przez Rzeczpospolitą. Straty dla jednych oznaczają możliwości dla innych, pisze gazeta. W lutym 12% gospodarstw zrobiło zakupy spożywcze przez internet, a w marcu będzie ich znacznie więcej. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Jeszcze spójrzmy, czym dziś zajmuje się Gazeta Polska codziennie. Tutaj podobnie jak w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie zdjęcie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Rząd na potęgę inwestuje w sprzęt do walki z epidemią. Pisze dziennik, środki ochrony osobistej trafią nie tylko do szpitali zakaźnych, ale też do pozostałych jednostek systemu ochrony zdrowia, a także służb. Poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nadmienił, że będzie to ponad 5 milionów 200 tysięcy maseczek, prawie 32 tysiące kombinezonów, ponad 6 milionów rękawiczek. Szczegóły na stronie 4 Gazety Polskiej codziennie. To jeszcze Gazeta Wyborcza. Bunt prezydentów i burmistrzów przeciwko PiS. Tym dziś zajmuje się Wyborcza. Samorząd zablokuje wybory, czytamy. Polskie miasta i miasteczka w sprawie majowych wyborów prezydenckich mówią jednym głosem. Nie przyłożymy ręki do ich organizacji. PiS straszy komisarzami. Czekamy na jasną decyzję, że tych wyborów po prostu nie będzie, mówi Wyborczej Rafał Trzaskowski. 21 minut po godzinie 6. Poranna wiadomość i Republika. Oczywiście to Muniek. Zmieniamy świat na lepszy. Pięć minut po godzinie 6:00, program trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, wiosna w naszych progach. Przez całą zimę nie spadło na naszą mazurską wieś tyle śniegu, co dzisiejszej nocy. Za chwilę smaruję narty biegowe po to, żeby choć symbolicznie zaliczyć jedną rundę po naszej łące za sadem. No i dopóki jeszcze jest minus 6 stopni. No bo w dzień chyba już będzie na plusie. No po prostu nie może być inaczej. Kłaniam się i życzę miłego dnia. Również dziękujemy. Miłej jazdy, panie Adamie, ale oczywiście proszę jeździć w odosobnieniu. Broń Boże, nie w grupach. No to teraz poranna wiadomość, wcześniej już przeze mnie zapowiedziana. Republika. To teraz wiadomość pogodowa. Minęła bowiem 6.30. Na wtorek zapowiada się pochmurnie. Szanse na lokalne przejaśnienia i chwile ze słońcem na północnym zachodzie i po przekątnej na południowym wschodzie. Poza zachodnimi regionami kraju pada lub będzie padał śnieg w okolicach Trójmiasta, także deszcz. W Zakopanem 2 stopnie, w Jeleniej Górze 3, w Trójmieście 4, w Krakowie, Katowicach i Przemyślu 5 stopni. W ciągu dnia najcieplej w Warszawie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Babkę szybko wybrać, raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Hej, dwa się razy za mnie, nie baw się czuć u babkę za mnie. Hej, kto się za mnie bawia, do ciuciu babki zapraszamy. A kiedy ciuciu babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać. Powody i zmartwienia na bok wzdłuż i śmiej się tak jak ja. A skoro ciuciu babki nie ma sił lub komu chęci brak, to choćby nawet całkiem głuchy był, niech śpiewa tak jak ja. Hej, dwa się razy z nami, hej, dwa się ciuciu babkę z nami. Hej, kto się z nami bawi, do ciuciu babki zapraszamy. Czesław Niemen w programie trzecim Polskiego Radia o poranku. Polecamy oczywiście 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Kuby. Także można pisać na nasz dziś wyjątkowy niezwykle adres zd3@polskieradio.pl. Tymczasem 27 minut do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. I to pora, by sprawdzić, co dzieje się na świecie. Raport ze świata. Informacje, jakie płyną, mogą nie napawać optymizmem, choć widać, że świat stara się jakoś sobie radzić. Dokładnie jak, to opowie Państwu Ernest Zozuń. Epidemia kiedyś się kończy, tak dziś zacznę. Dowodem na to mogą być przekazywane przez światowe agencje i media obrazki z Wuhan. Bardzo jestem podekscytowana. Wuhan było całkowicie zamknięte przez długi czas, a otwarcie takiej prestiżowej galerii handlowej może świadczyć o tym, że miasto wreszcie wraca do życia. Co prawda klienci w maskach na twarzy i rękawiczkach, przed wejściem mierzona jest temperatura, a u fryzjera jak w biochemicznym laboratorium z niebezpiecznymi preparatami. Zakładamy kombinezony ochronne, rękawiczki, maski, wszystko dezynfekujemy 75% alkoholem. Być może tak będziemy musieli żyć przez jakiś czas, póki pewności nie będzie, że już mamy to za sobą. Chińczycy, by wizerunek kraju, w którym wszystko się zaczęło, zatrzeć, intensywnie też uprawiają koronawirusową dyplomację, śląc pomoc, gdzie się tylko da. Chińskie władze są gotowe, by pomagać tak w kwestii środków higieny, takich jak maski czy respiratory, jak też możemy przysyłać specjalistów, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Takie deklaracje składał chiński ambasador w Wenezueli, ale płyną one też do Europy, gdzie jak na razie epidemia szaleje. Hiszpania, rośnie liczba zakażonych i rośnie rośnie też liczba ofiar. Jestem tu zamiast Fernando Simona, ponieważ stwierdzono u niego koronawirus. Tak zaczęła codzienną konferencję Maria José Sierra, zastępczyni Simona, czyli szefa Departamentu Sytuacji Nadzwyczajnych w hiszpańskim Ministerstwie Zdrowia. Zaobserwowaliśmy lekki spadek wzrostu liczby zakażonych. Można zatem powiedzieć, że specjalne środki ostrożności i zakaz wychodzenia spełnia swoje zadanie. Hiszpania wczoraj minutą ciszy uczciła ofiary epidemii. Austria. Specjalne zakazy wychodzenia obowiązują, ale dla większego bezpieczeństwa rząd podejmuje kolejne kroki. W supermarketach od środy będą przy wejściach rozdawane maseczki na twarz. Za darmo. W środku obowiązkowe będzie ich zakładanie. Rosja od wczoraj ma wolny tydzień z pełnym wynagrodzeniem zarządzony przez prezydenta Putina. Mieszkańcy miast w pierwszym dniu w dużej swojej części opuścili je i pojechali na dacze. Zrobiliśmy zapasy na 3-4 tygodnie, ale to nie kasza i takie tam, tylko wzięliśmy pyszne jedzenie, szaszłyki, coś do szaszłyków, pielemienie i możemy zostać tam nawet na miesiąc. Rosjanie od wczoraj zamknęli także granice. Ukraina próbuje przywrócić produkcję respiratorów, jakie powstawały w kijowskiej fabryce Burewiestnik jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Fabryka w latach 90. upadła, ale mamy dokumentację techniczną tych respiratorów i udostępnimy ją każdemu, kto będzie chciał z niej zrobić użytek. Model może nie najnowszy, ale jest. Stany Zjednoczone. General Motors także podejmuje produkcję respiratorów. Firma gotowa jest produkować nawet 10 tysięcy sztuk miesięcznie i sprzedawać po kosztach bez zysku. Indie. Jak dezynfekować, to dezynfekować. Dezynfekcji podlegają pojazdy, maszyny, sklepy i pracownicy. Przed rozpoczęciem pracy z rozpylacza polewa się ich płynem dezynfekującym od stóp do głów. Japonia. Olimpiady w tym roku nie będzie, to wiemy, ale dokładnie określono datę jej rozpoczęcia w 2021 roku. To będą Igrzyska Tokio 2020, ale rozpoczną się 23 lipca 2021 roku i potrwają do 8 sierpnia. Igrzyska paraolimpijskie rozpoczną się 24 sierpnia, a zakończą w niedzielę 5 września. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słychać je w centrach wielu wielkich miast, a na dodatek satelitarne oczy, które patrzą na nasz glob, widzą, że na podstawie zbieranych przez nas zdjęć satelitarnych widać, jak ograniczenia związane z epidemią wpływają na poprawę jakości powietrza w wielu regionach. Mówi Zoltan Masaj-Kosubek z Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Czystego Powietrza. To oczywiście związane jest z redukcją zanieczyszczeń ze środków transportu, bo przecież samochody prawie nie jeżdżą. I dlatego lepiej teraz słychać w centrach miast ptaki. Ale odrobinę dziegciu do tego miodu dodam. Jedynie wschodnia Europa, zwłaszcza Polska, nie notują takich spadków zanieczyszczeń. To związane jest z tym, że głównym surowcem energetycznym jest tam ciągle węgiel. Ptaki w naszych miastach, choć słychać teraz lepiej, to słychać, że chrypkę jakąś taką mają. Informację zebrał Ernest Zozuń. Polecamy 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Do Państwa dyspozycji do godziny 10. Tymczasem 21 minut do godziny 7. Niebawem zapytamy, jak uprawiać sport w czasach zarazy, jednocześnie najlepiej nie wychodząc z domu. Wcześniej muzycznie Paul i Linda McCartney. Sound of the butter. i Linda McCartney w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut do godziny 7. Powtarzamy to w ostatnich dniach jak mantrę. Zostań w domu z Trójką. Tak właśnie, zróbmy dla własnego dobra. W Trójce już teraz Bokka, a za niecałe 4 minuty będziemy biegali. Będziemy biegali oczywiście po naszym domu. Bang Bang w programie trzecim Polskiego Radia. No oczywiście polecamy 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Proszę dzwonić, proszę pisać. Dziś przy telefonie Kuba Witkowski. Tymczasem 12 minut do godziny 7. Jak wiemy, wszystkie imprezy sportowe zostały odwołane. Niepewny jest też los tych zaplanowanych na lato. Jednak w tej trudnej sytuacji wielu zawodowców, ale i amatorów musi i chce utrzymać kondycję i ćwiczyć. Jak to robić? Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, jest na to rada i tak zwane wirtualne biegi. Dzięki różnym aplikacjom możemy biegać samotnie czy góra w dwie osoby. Można też ćwiczyć na bieżni w domu. W taki sposób można przebiec nawet półmaraton. Świetną alternatywą w tych czasach są nasze biegi wirtualne oraz wyzwania biegowe. Artur Sarosiek, wirtualny bieg wiosenny. Każde wydarzenie ma określony cel do wykonania w określonym czasie. I tak na przykład 100-kilometrowy biegacz zawodowy to challenge, w którym musimy pokonać dystans 100 km w ciągu jednego lub dwóch miesięcy. A na przykład wirtualny półmaraton wiosenny, polega na pokonaniu dystansu półmaratonu w dniach 17 kwiecień, 1 maja. Da się biegać dzięki aplikacji. Teraz bardzo popularne zrobiły się tak zwane wirtualne biegi. Marcin Dzięgielewski, biegacz amator maratonów. Czyli każdy biega indywidualnie i swoje rezultaty tak naprawdę pokazuje w aplikacjach biegowych. Robiąc zdjęcie kilometrów, czasu, tempa, tętna. Rowerzyści rzeczywiście też korzystają z tych aplikacji. Zaczynamy od stromego podjazdu, potem zjazd oczywiście, pojedziemy sobie kawałek pod Chełmcem i do domu. Możecie siedzieć na trenażerze, możecie też próbować mniej więcej naśladować mój puls na trenażerze, odpowiednio szybko kręcąc albo zwiększając opór. Zabawa będzie super. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest umocowanie nóg w podnóżku. Proszę, zakładamy nogi na klapkę i zaciągamy paski do środka. Żeby rozpocząć wyścig, musimy chwycić drążek. Można ćwiczyć w ten sposób, że no wiadomo, są te trenażery imitujące technikę wiosłowania. Tomasz Czaplicki, kajakarz freestyle'owy. Na których można regulować stopień obciążenia. Całkiem przyjemnie, bo można do tego słuchać muzyki albo oglądać serial i ta taka podstawowa praca treningowa może w ten sposób wykonana. No ale pamiętajmy, że to jest tak naprawdę ten ułamek tego, co tak naprawdę się dzieje w kajaku podczas treningu, więc ja bym to raczej nazwał takim zabiegiem na podtrzymanie formy, chociaż i tak to jest coś lepszego niż nic. Wszystkie biegi i wyzwania można ukończyć marszem, biegając, Nordic Walking, na domowej bieżni lub na rowerze stacjonarnym. Co ważne, biegamy, maszerujemy tam, gdzie aktualnie przebywamy. Z dala od skupisk ludzi. Jeżeli chodzi o urządzenia do treningu we własnym domu, to może to być bieżnia, mogą to być dodatkowe obciążenia, można biegać z butelką wody, można biegać wokół stołu, można biegać na balkonie. Także naprawdę rzeczywiście to nie jest tak, że przez kwarantannę czy przez ten okres, kiedy jesteśmy w domu, jesteśmy zupełnie uwięzieni. Są sposoby na to, żeby aktywnie spędzać ten czas. A jakie są Państwa sposoby? Proszę dać znać. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A o wirtualne bieganie, jazdy na rowerze, także wioślarstwo pytał Tomasz Jeleński. A już teraz muzycznie w Trójce. Perfekt. Tymczasem 9 minut do 7. Co za hałas, gdy na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co